जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं वो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। झरनों से मैंने सुनी रागनी, जब भी झरनों से मैंने सुनी रागनी, मैं ये समझा तुम्हारी ही पायल बजी, ओ जिसकी पायल पे, ओ जिसकी पायल पे हम दिल लुटाते रहे, जान लुटाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसके रोज रोज की तुम गाते रहे, गुनगुनाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। महकते बहकते हुए रास्ते खुल गए आप ही प्यार के वास्ते, दे रही है पता मत भरी वादियां, जैसे पहले भी हम तुम मिले हो यहाँ। ओ कितने जन्मों से, कितने जन्मों से जिसको बुलाते रहे, आजमाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं। ओ जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल भाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं, ओ तुम वही तो नहीं, ओ तुम वही तो नहीं, वही तो नहीं, वही तो नहीं।